ha szerelmem, jól tudod, nem az enyém az életem. Az úton, amelyre indulok, nem sokan jöhetnek vele. Az istenek és az őseink kövér rótták a sorsomat. Szent küldetés vállamra rakta gyerekkorban a gondokat. Játék nekem kevés jutott, csak addig, míg élt anyám. Szívesebben lennék veled, bármely egyszerű tanyám. Mosolyogni is csak te látsz, gyengének lennem nem lehet. Erő és rend olyan szavam, csak így tarthatom meg a földemet. A könnyű életet akarsz, válasz bizáncit, rómait. Ha van erőd és várni tud, egy év múlva légy ugyanitt. Attila, én is erős vagyok, a kánok véréből származom. Atyáim vár a Dévában, áll a legmagasabb szirtfokon. Évezred múlhat ez a vár odafönn, mégis állni fog. Én akkor is erős vagyok, ha most szememből köncsorog. Egy álmot láttam, László utódom, a kánok konok vériből. Menti majd meg koronádat a sárból az út széliről. Tudok várni, s ha idegen nap komoly arcodra ránevet. Megvárom, míg elhalványul a hamis fény, és én itt leszek. Ha idegen nap komoly arcodra ránevet.